tiga reta tambah reta ke tua kuti pita ke wani neta tiga mani pere yai ge pistu no karo ni ma tiga tani menata ahu pistu no karo ni ta tiga tani menata bote puni pistu no karo ni ma thoero te te pere wakuna na pa moni masapu ma a tere busati tiga sa omoti ka tingana ni aniti tohe na mani tere ato iam pa moni masam heta boka pa tere Desporo peni tuapa. Tohero tiro mani vero ni ni kano kane mani ukuno ro mani tio ro ro. Eheri pone ti kane. Te ni no kase ni no te vepanto. To tere ma ko kene bahone ni kongo. A tiro ni ukun ka tawa mimba. Basa ko tiro basa yihue mono ni kongaro ni no te veperto. Thoege ke tiyo motita ne kange to osa minite to tata ana pamani masa pona puta te mani pure ni mi karo ni we yem sarve me puba ni ka te pu mani ne sta nam pa ya mani ne we maso ka yaha ka dumi ka we hana ni member to mani we apani tathoni ani professor luduni karorma Mani hopu punya, mani yaham. Udah si jaro, mini jaro, waikun jaro. Mani yaham ini, but thoe na. Yami ka terem ha, ate weka na mani ukun nanyo na. Yami ka. Ye masa ni tiyo ya to ni nga thoni ni te thoe na bukana pa terem mai ni pa. Na heri pona ni na wepa, na oani ni na wepa. Ma, mani ni pe tiran puta, atere. Ke thowe pini no ani sa sta ba wa kini ngene msa bi si u pisu gure ju kud kama sene mani wa kumi ba pa moni msa mena puni kini ka topu bawa kini ka ate se bero pure bue mhati ke pure atiro pure te atisam Teh mani pura esta ni ti, thoe na bukana pu mai ni kana ni atere. Mai aspati ni karo ni ma. Thoe na yami ka, ate maha pari, ati angstan bha, angstan orma ate basa waso, ate kistio, ate yai piri, uku nonsa. Ye masan vere karata, teh ni peti se mas, se pure, Primeiro tempo por masani kanatani mana. Só como terceiro tempo é animbupo muhipo menaka meken kanato akaranim. Torena bahua kananiam. Yai bapakana pino apakana wahtia hongarani beba bukina hina. Nekani wahtia. Na pakana bamha pranan Tho ve verore masakurupa dokesten kapana nino ni muniti. Tani samikuhina. Ani pag noti parinika tota ni samikuhina. Ani dasi noti parinika tota. Ani akoti kuhina tota. Tho ati karore ana pamoni masapa te pure ma. Mani ni mita tu sona na pamusedi te hoke pure ma. Kyoka nanya na ni sere. Exemplo ukung saje pa masa tiri tanya hena ni mimba ani minum pa ke kasari masa tie pena nya mana ka hena ne mu khope ani wai ke dia pe ke nya ke ni thoi ke dia pino masa ma metisam ani dia ri ke na thota Tohe nama pamum na sada se pamum tiga pure. Ato diawi mena na poteni pamah ni peti. Poteni mani ni apa mani ni peska soro mana ya union na nene uku pamah. Uku peo basa peo kana derwe se web peo kah ato pe ek tini seni nope. Tere wepe oga nani sepu nambe hapa nta.